odporności. Teraz jestem spokojna o ich odporność. Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 25 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zasypane Podkarpacie, służby nie nadążają z odśnieżaniem dróg, tysiące ludzi są bez prądu. Odwołana została jutrzejsza dostawa szczepionek Moderny, preparat dotrze najwcześniej w weekend. Twardy lockdown w Austrii w związku z pojawieniem się nowych mutacji koronawirusa. Bardzo trudna sytuacja panuje na podkarpackich drogach. Ze względu na intensywne opady śniegu służby drogowe nie są w stanie nadążyć z odśnieżaniem. Największy problem mają kierowcy ciężarówek. Nawet kilkadziesiąt samochodów ciężarowych utknęło od rana na bardziej stromych odcinkach dróg. Przede wszystkim w rejonie Bieszczad. O ostrożną jazdę apeluje Ewelina Wrona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Kierowcy muszą mieć świadomość, że na jezdni jest bardzo ślisko, a padający śnieg, który zalega na drogach, stwarza bardzo duże zagrożenie. W takich warunkach każdy z nas powinien zachować szczególną ostrożność. Śnieg, który na Podkarpaciu pada od kilkunastu godzin, spowodował, że w regionie pozbawionych energii elektrycznej jest ponad 40 tysięcy odbiorców, mówi Łukasz Boczar z rzeszowskiego oddziału PGE Dystrybucja. Rejon Leżańsk, Krosno, Sanok. W sumie z ograniczeniami dostaw energii elektrycznej boryka się 40 tysięcy odbiorców na terenie oddziału Rzeszów. Wyłączonych jest około 50 odcinków linii średniego napięcia. Dużo śniegu napadało także na Lubelszczyźnie. Tam bez prądu jest ponad 2300 gospodarstw. Zapowiedziane jest kilkudniowe opóźnienie dostawy szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Moderna, mówi prezes Agencji Rezerw Materiałowych. Michał Kuczmierowski przypomniał, że dostawa była spodziewana jutro, a kolejne miały odbywać się w cyklu dwutygodniowym. To miała być druga dostawa, tym razem na liczbie około 42 tysięcy dawek. Dzisiaj rano zostaliśmy poinformowani, że została ona przesunięta prawdopodobnie na weekend. To pokazuje również, że nie możemy być pewni co do tych dostaw, dopóki nie będziemy widzieli listów przewozowych i potwierdzonych już konkretnych terminów. Michał Kuczmierowski dodał, że przed południem do magazynu Agencji Rezerw w Polsce dotarł kolejny transport 365 tysięcy dawek szczepionki Pfizera. Jutro o 9 rano w kancelarii premiera zaplanowane jest spotkanie strony rządowej z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Rozmowa będzie dotyczyć programu szczepień. A dziś rozpoczęły się szczepienia przeciwko COVID-19 osób, które skończyły 70 lat. Rano akcję rozpoczęto m.in. w szpitalu tymczasowym w Białymstoku. Dobrze, nic nie bolało, świetnie się czuję, dobrze, zaraz wychodzę. Organizacyjnie pięknie wszystko zrobione, szybko, sprawnie. Jestem zadowolona, że przyszłam, bo miałam wątpliwości. Bo może zaraz umrę tu czy coś, że to tak źle działa, ale wszystko super. Nie, nic nie jest, bardzo dobrze. Dobrze, że zdążyłem, wie pan, się zarejestrować. Oczywiście, że dobrze. Teraz wypisuję kwestionariusz. Jest to kwestionariusz wywiadu przeciwowego. Są tutaj pytania o przyjmowane leki, czy był robiony test na COVID. Standardowa ankieta przed szczepieniem praktycznie każdym. Jesteśmy też zadowoleni, bo wszystko jest zorganizowane super. I jeszcze bilans koronawirusa z ostatniej doby. Potwierdzono 2419 nowych przypadków zakażenia i jest to najniższy poziom od października. Zmarło 38 osób, wyzdrowiało 7,5 tysiąca. Zrobiono prawie 20 tysięcy testów. W związku z pojawieniem się w Austrii nowych mutacji koronawirusa, od dziś obowiązują w tym kraju zaostrzone przepisy sanitarne. Twardy lockdown ma potrwać do 7 lutego. Pierwszy etap luzowania restrykcji miał właściwie nastąpić już dziś. Jednak kilka dni temu austriacki rząd zadecydował o przedłużeniu lockdownu co najmniej do 7 lutego. Dziś wchodzą w życie nowe ograniczenia. W sklepach oraz autobusach obowiązuje używanie masek FFP2, a nakazany dystans społeczny zwiększył się z 1 metra do 2. Minister zdrowia Austrii Rudolf Anschuba obawia się w następnych tygodniach zaostrzenia kryzysu epidemicznego w związku z pojawieniem się w Europie nowych szczepów SARS-CoV-2. W Austrii, podobnie jak w Niemczech, edukacja i polityka oświaty leżą w gestii lokalnych rządów poszczególnych landów. Dlatego w niektórych miastach i powiatach uczniowie mają zasiąść w lokalnych ławkach jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych. Stopniowy powrót do stacjonarnej nauki ma ułatwić większa liczba wykonywanych testów na obecność COVID-19. Dziś odnotowano w Austrii 1202 nowe przypadki koronawirusa. Dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jaki jest teraz. Paul Weller w tonacji Trójki. Mam nadzieję, że fani muzyki rockowej, a dokładnie mówiąc punk rockowej, nie obrazili się. No wszak Paul Weller to jeden z pionierów punk rocka brytyjskiego i nie bójmy się tego słowa światowego. Na początku pub rockowe granie, potem punk rockowe w zespole The Jam. To druga połowa lat 70. No a potem to się zaczęło zmieniać. The Style Council, no a potem już kariera solowa. 15 albumów. To przed chwilką fragment płyty wydanej w ubiegłym roku. 15 płyta Paula Wellera, On Sunset. Świetny krążek, ale diametralnie zmienił się Paul Weller. Już jest nie do poznania muzycznie, ale bardzo sympatycznie gra. Takie miłe, komunikatywne dźwięki, tak jak powiedziałem na wstępie. Ludzie zmieniają się, świat się zmienia, muzyka też się zmienia. No właśnie, i teraz kolejny przykład. Tym razem młody bardzo człowiek, dwudziestokilkuletni, no ale tak jak w przypadku Paula Wellera możemy mówić, że to taki muzyczny bohater narodowy Anglików. Frank Carter dopiero w zasadzie zaczyna karierę. To jest mistrz przy okazji tatuażu, artysta, naprawdę artysta. I muzycznie zaczynał w grupach punkowych, Gallows między innymi, no a potem już zaczął pracować na własne nazwisko, towarzyszy mu zespół The Rattlesnakes. Muzyka Franciszka wykorzystana w serialu Peaky Blinders między innymi. Czekamy na kolejny sezon oczywiście. No a teraz sobie posłuchamy bardzo dramatycznej opowieści miłosnej. Zastanawiałem się nad tym tytułem. Why a butterfly can't love a spider? Jak to jest z tym motylkiem, który nie chce pokochać pająka? Proszę posłuchać. Frank Carter. In the sun, I won't sleep. But in the night I'm a devil. My dreams are of hell, your dreams are of heaven. And I'll show you something special. Come and dance on my wire. And these are the reasons why a butterfly can't love a spider. When I'm high, you calm, but you're in love with a liar. While you dance all night, watch as the web gets tighter. These are the reasons why a butterfly can't love a spider. Carter i grupa The Rattlesnakes. Kiedyś też pankowiec. No już wiemy, dlaczego motylek nie może pokochać pajączka. Proszę Państwa, i pozostaniemy na Wyspach Brytyjskich. Jeszcze przyglądamy się nowym płytom, bo to sprzed kilku miesięcy album. Trzecia płyta zespołu Nothing But Thieves. Kilka naprawdę świetnych utworów na tym krążku. Zespół z Essex 8 lat grają i śpiewają. No i myślę, że chyba, jeśli nie wszystkim, to prawie wszystkim najbardziej utwór Is Everybody Going Crazy najbardziej podoba się z tego wydawnictwa. Moral Panic, tak nazywa się ta ciągle nowiutka płyta zespołu Nothing But Thieves. Nothing But Thieves z nowej płyty. W tonacji trójki 21 minut po godzinie 15. No i żeby nie było, że popieramy tylko twórczość anglosaską, to teraz nasi. Oj, mam przed sobą ten krążek, aż przyjemnie pooglądać. Świetna okładka, jak to pięknie wydane. Już mówię, zespół nazywa się Sexy Suicide. To jest nazwa zespołu. Jest nowiutka druga płyta, bo grupa debiutowała 4 lata temu. Krążkiem Intruder jest kolejny album. 4 lata trwały prace nad tym wydawnictwem i ukazało się i w wersji kompaktowej i też jest płyta winylowa, no ale to może nie zaskakuje, natomiast jest też specjalna, limitowana wersja kasety magnetofonowej z informacji napływających z Wysp Brytyjskich. To tam w ostatnim roku już prawie 200 tysięcy kaset magnetofonowych z muzyką rozeszło się. Coraz lepiej sprzedają się te kasety. No i co? Wracamy do płyty. Wykorzystywane są w tych nagraniach z krążka stare syntezatory z lat 80. Bardzo ciekawie to brzmi. Zresztą zespół zapraszany jest i pokazuje się na festiwalach i w Niemczech, i kiedyś w Wielkiej Brytanii, Irlandii. I ciekawy krążek We Will Die As One. I na tej płycie jest cover, proszę Państwa. I teraz proszę posłuchać, co zrobili z utworem, przebojem zespołu Lady Punk. Młodzi ludzie, jak oni to postrzegają, po swojemu. Sztuka latania Janka Borysewicza i Andrzeja Mogilnickiego w całkiem nowej wersji Sexy Suicide. No ciekawe, można powiedzieć tak, muzyka łączy pokolenia. Stary przebój zespołu Lady Punk, nowa wersja grupy Sexy Suicide, całkiem świeża płyta. Proszę Państwa, no to co, wyskoczymy jednak do Ameryki. Przypomniałem sobie o zespole z Nowego Jorku, trochę być może zapomnianym, Vampire Weekend. Zespół, który no, powstał kilkanaście lat temu, cztery płyty zdążył nagrać. Na czele grupy od samego początku stoi Ezra Koenig. No i przypomniałem sobie o zespole i o tej płycie Father of the Bride. I jest na tym krążku naprawdę świetny utwór, ten właśnie, Sympathy, Vampire Weekend. I think I took myself too serious. It's not that serious. Sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Jail Christianity, I never heard the words. Enemies for centuries until there was a third. In the pink bar match, God's inside, I was never gonna get ahead, cause I was looking in the mirror. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Diego Garcia, surrounded by the waves, lonely in the ocean, but in every other way, it was full of love. In the warmest bed of feeling. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. I didn't have your sympathy, but I knew where to start. Explaining to you patiently that the one who broke my heart would have broken yours. You throw the pieces in the river. Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go. Wow, aż chciałoby się słuchać i słuchać, ileż tam działo się w tej muzyce. No i ten basik rewelacyjny. Ale mają pomysły w tym Nowym Jorku. Vampire Weekend nam się przypomniał. A w tonacji trójki zmieniamy znowu kontynent. Szkoci będą. Szkot w zasadzie. Część z Państwa może kojarzy taki zespół, band, taki The Beta Band. A za tym zespołem stoi niejaki Steve Mason, który nagrywa też płyty solowe. Już 4 sobie ponagrywał z Edynburga. Obywatel muzyk. To co? To proszę bardzo. Pan Steve Mason nam teraz zaprezentuje swoje możliwości. Tytuł znowu będzie... Znowu będzie o miłości. Walking Away from Love. Steve Mason. I've been here before. Walking away from love. I kicked right through the door. Walking away from love. I couldn't take no for the answer. Walking away from love. I used to be a really good dancer. Walking away from love. I stared into the eyes. Walking away from love. A glimpse there of the prize. Walking away from love. I looked real hard for the answer. Walking away from love. I think I fell in love with a chancer. What you gonna do when you hide away? What you gonna do when you hide away from your love? What you gonna do when you hide away? What you gonna do when you hide away from your love? I kissed away my fear. On the clear. Walking away from love. I'm sick of all the little chances. Walking away from love. Yeah, don't you know I used to be a disco dancer. Walking away from love. What you gonna do when you hide away? What you gonna do when you hide away from your love? What you gonna do when you hide away? What you gonna do when you hide away from your love? No to teraz Australia. No tak się składa, że możemy obchodzić wraz z zespołem 10-lecie działalności, a to zespół, który od kilku lat no, robi na mnie wrażenie. To taka moja czołówka, ale myślę, że u wielu słuchaczy też podobne wrażenia, odczucia. 16 albumów w dorobku z Melbourne Orkiestra, no, która zmienia cały czas swoją muzykę, poszukuje i stonerowo grają i psychedelicznie i garażowo. Wszystko to ogarnia niejaki Stu McKenzie, który jest głównym wokalistą i gra na gitarze. No i świeżutka płyta z listopada, KG, tak nazywa się to wydawnictwo. Znowu inna muzyka, no nieporównywalna z tym, co zespół zrobił pół roku wcześniej, rok wcześniej, KG i na tym krążku no dużo dobrej muzyki. Ja teraz postawiłem na sportowy tytuł Intrasport, tak nazywa się ta kompozycja. Jeszcze nazwa zespołu nie padła. King Gizzard and Lizard Wizard. Przygotowali nam na karnawał Australijczycy. King Gizzard and the Lizard Wizard. Tak nazywa się ta rewelacyjna australijska orkiestra. Proszę Państwa, i znowu w ramach popierania, wspierania polskiej twórczości muzycznej. No i wiadomo, że w czasach trudnych, w czasach zarazy żyjemy i co jest lekiem na całe zło? Miłość oczywiście. Wracamy zatem do tematyki miłosnej. Tytuł utworu Miłość jest lekiem na całe zło. Tytuł całej płyty Cukier, miłość, ciastka. No, wszystko ładnie nam się tu układa. No i teraz ciekawostka jeszcze jest taka, że zespół własnym sumptem 5 lat temu nagrał taką płytę właśnie, no potem już Play the Game Sam, renomowana międzynarodowa wytwórnia i jest od ubiegłego roku trzeci nowy krążek, zespół z Trójmiasta, The Fruitcakes. Rozwijająca się cały czas grupa, w składzie której między innymi znajduje się Tomek Ziętek. Tak, proszę Państwa, ten sam Tomasz, który jest no, jednym z najpopularniejszych aktorów w tej chwili, rokujących nadzieję, to przecież Pinczer z Bożego Ciała Janka Komasy, nominowany do Orła. I on w Kamerdynerze Tomek grał Bajona i w Kamieniach na szaniec też nagroda, to Los Angeles, Cicha noc i tak wiele tytułów można by wymieniać. Świetny aktor, no i świetnie sprawdzający się również w zespole The Fruitcakes. Maciek Cieślak wyprodukował, a jeszcze Łukasz jest Tymański, syn Tymona w składzie grupy z Trójmiasta. No to teraz będzie fajnie, myślę. Miłość jest lekiem na całe zło. Miłość jest lek na całe zło, a kochać chce każdy, sama to wiesz. Miłość jest lek na całe zło, podaj mi rękę i wysłuchaj mnie. Zbudziłem się ze snu, przywitałem nowy dzień. Wiedziałem, że jesteś tu. Nie muszę o nic martwić się, bo miłość jest lek na całe zło, a kochać chce każdy, sama to wiesz. Miłość jest lek na całe zło, podaj mi rękę i wysłuchaj mnie. Doradzać każdy chce, lecz kto wie lepiej niż ja sam, co między nami jest. Wiemy tylko ty i ja. Czasem jesteśmy jak węgle. Nie dostrzegamy piękna w nas. Ono w nas jest. Spróbujmy znaleźć się, połączyć coś, co będzie trwać. Zbudziłem się ze snu, przywitałem nowy dzień. Wiedziałem, że jesteś tu. Nie muszę o nic martwić się, bo miłość jest lek na całe zło, a kochać chce każdy, sama to wiesz. Miłość jest lek na całe zło, podaj mi rękę i wysłuchaj mnie. Miłość jest lekiem na zło. Ładnie śpiewają, jakie harmonie, no, zafascynowani Beatlesami i nie tylko. Fruitcakes, polecam te kolejne płyty. Proszę Państwa, no to teraz w tonacji wielka pani, wielka artystka. Tak, tak, parę osób zostało ugotowanych przy tej piosence. Patti Smith za chwilę, ale to będzie cover, bo przypomnimy sobie przy okazji Rolling Stonesów. Gimme Shelter, tak jest, to był który? 69. 1969 rok, Let It Bleed. Ta płyta i Patti Smith przypomni w swojej wersji ten, no, nieśmiertelny utwór, bardzo mocny zestaw muzyków towarzyszących Patti: Fleece, Red Hot Chili Pepper na basie na przykład, Tom Verlaine, gitarzysta Television, no i cała masa innych znakomitości. To teraz zamieniamy się w słuch. Wszyscy doskonale znamy ten utwór, ale chyba nie w tej wersji. Gimme Shelter i Patti Smith. niepowtarzalna, tym razem bardziej drapieżna, Patti Smith. No i to już prawie wszystko w tonacji Trójki. Teraz mógłbym Państwu długo, długo opowiadać o historii muzyki w Niemczech, muzyki elektronicznej szczególnie, bo to taka będzie zapowiedź duetu Urlaub in Polen. Świetna nazwa, wakacje w Polsce. Mam nadzieję, że wszystko będzie okej i ludzie ściągną do Polski. Urlaub in Polen. Panowie wychowani, no bo jakżeby inaczej, no wielkie tradycje, już lata 60. Amondyl, Kowalski, Tangerine Dream, Kraftwerk i tak długo, długo można by wymieniać wspaniałe nazwiska, nazwy zespołów, a teraz dwóch panów, Georg, Jan Filip, już ponad 20 lat grają elektro, grają noise rock, grają w Kolonii, poza Kolonią, no i specjalnie na karnawał teraz nam przysłali ten utwór. Proxy Music, tak nazywa się ta kompozycja. Urlaub in Polen. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik. Słuchajmy. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super.